Goedemiddag Amsterdam. Mijn excuses voor het te mooie weer. Is niet anders. Een inclusieve toekomst waarin iedereen, ongeacht genderidentiteit, seksuele oriëntatie en seksen, zich welkom, gezien en erkend voelt. Dat is waar wij hier allen voor staan. Dat kan helaas niet gezegd worden van het huidige kabinet en de meerderheid in ons parlement. 2 maanden geleden werd immers een motie van NSC en SGP aangenomen om een zorgvuldig voorbereid wetsvoorstel voor de verbeterde transgenderwet gewoon niet te behandelen in de Tweede Kamer. En dat voor een partij, NSC, die zegt een voorstander te zijn van goed en zorgvuldig bestuur. Nou, allemaal hoela, dit is een staaltje wanbestuur. Huichelen met je eigen kernwaarden. Het NSC moet zich kapot schamen. Het wetsvoorstel voor de nieuwe archiefwet is bedoeld om de rechten en het welzijn van transgenderpersonen in Nederland te verbeteren. Een van de belangrijkste elementen van dat voorstel is het afschaffen van de verplichte deskundigenverklaring als voorwaarde voor het wijzigen van geslacht in de basisregistratie personen. Dit zou transgenderpersonen in staat stellen om op basis van hun eigen verklaring hun geslacht te wijzigen, wat een belangrijke stap voorwaarts zou zijn in de richting van meer vrijheid en zelfbeschikking. Helaas vond die motie van NSC en SGP steun bij de rechtse meerderheid in de Tweede Kamer. Demissionair minister Weerwind ging er gelukkig niet in mee, maar nu zit NSC zelf aan de knoppen. Wat gaat het huidige kabinet doen? Gaan ze die motie toch uitvoeren? Een wetsvoorstel waar veel transgender en intersexe mensen profijt van zouden hebben, van tafel vegen zonder een zorgvuldige behandeling in ons parlement? Ik zou het schandalig vinden en een aanfluiting voor de democratie. Iets waar de NSC zo de mond vol van heeft. Onder de huidige transgenderwet, die inmiddels 10 jaar bestaat, het geslacht te kunnen aanpassen, moeten transpersonen die zogenoemde deskundige verklaring bemachtigen. Afgegeven door een arts of een psycholoog. Dat is voor velen van ons een vernederende hindernis, alsof wij zelf niet weten wie we zijn. Het is voor veel mensen ook een lange, een kostbare en een emotioneel belastende procedure. Het wetsvoorstel om deze belemmeringen weg te nemen en transgender personen de mogelijkheid te geven om zelf te bepalen wie ze zijn, zonder onnodige tussenkomst van derden. Die motie is een tegenslag voor de transgemeenschap, ja. En voor een ieder die streeft naar een inclusieve en gelijkwaardige samenleving. Het toont eens te meer dat er nog veel werk aan de winkel is om de rechten van transgender personen te waarborgen. Als transgendernetwerk blijven wij onverbiddelijk strijden voor wetgeving die de rechten van transpersonen respecteert en bevordert. Dit betekent dat we zullen blijven pleiten voor de nieuwe transgenderwet en voor andere maatregelen die de gelijkwaardigheid en het welzijn van transgender personen bevorderen. We moeten blijven informeren, overtuigen en samenwerken met onze bondgenoten om tot een rechtvaardiger en inclusiever Nederland te komen. Laten we deze tegenslag dan ook gebruiken als een oproep tot actie. Laten we ons verenigen en onze stem laten horen. Onze stem laten horen, zodat de rechten van transpersonen niet langer ter discussie staan, maar volledig worden erkend en beschermd. En daarom sta ik hier vandaag met de volle overtuiging. Die inclusieve toekomst, waarin een ieder, ongeacht genderidentiteit, ongeacht seksuele oriëntatie, ongeacht seksen, zich welkom, gezien en erkend voelt. Die samenleving, die gaat er komen. Dank jullie wel en heel veel plezier met de wandeling. En vergeet niet te drinken. Give her hand! Oké. Okay.